जय श्री कृष्ण, नमस्कार। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंडमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन पारायण करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनूरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्ट परंतप। हम साथ में ही बोल सकते हैं, इट्स अ वेरी पॉपुलर श्लोक, एवरीबडी नोज इट। साथ में ही बोलेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दुबारा, यदा यदा हि बहुत पॉपुलर दो श्लोक महाभारत के सीरियल ने हम सबको कंठस्थ करवा दिए हैं, तो उसमें से पहला श्लोक ये है, दूसरा बाद में आने वाला है परित्राणाय साधुनाम। एनीवे, तो भगवान यहाँ एम्फेटिकली अर्जुन से कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि ही भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभी ग्लानि का एग्जैक्टली अर्थ क्या है वो बाद में देखेंगे, तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है हे अर्जुन, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभी उत्थानम यानी उसका नष्ट करने के लिए, उसको उखाड़ देने के लिए, अधर्मस्य, यहाँ धर्मस्य नहीं है, याद रखना, संधि अभ्युत्थानम अधर्मस्य है, यानी अधर्म को उखाड़ के फेंक देने के लिए, तदा आत्मानम सृजामि अहम्, तब मैं आत्मानम यानी अपने आप को, सृजामि यानी कि प्रकट करता हूँ, आई मैनिफेस्ट, सृजामि यानी कि सर्जन नहीं करते, जन्म नहीं लेते, वो हमने अगले श्लोक में बहुत डिटेल में देख लिया था। तो हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब अधर्म को मैं ये करने के लिए प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, धर्म की हानि और अधर्म की, जब अधर्म जब बढ़ता है तो क्या होता है कि जो पायस लोग हैं, धर्मात्मा जो है, धर्म का आचरण करने वाले सदाचारी लोग हैं, सीधे साधे निरपराध हमारे जैसे गॉड फियरिंग लोग हैं, निर्मल मनुष्य हैं, इनके ऊपर जब ये नास्तिक पापी दुराचारी ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ता है और ऐसे नेगेटिविटी की जब ये वृद्धि होने हो जाती है, और भगवान ने बहुत स्पेसिफिकली कहा कि यदा यदा यानी जब जब आवश्यकता पड़ती है, वेन एवर इट इज़ नीडेड, तब भगवान बोलते हैं कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। और ही सेस एम्फेटिकली यदा यदा, जब जब जरूरत पड़ती है, यानी एज एंड वेन इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी की कोई समयावधि नहीं है। धर्म की ग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तो भगवान ने कहा कि मैं तभी प्रकट होता हूं। अगले श्लोक में संभवामि युगे युगे आएगा, तभी इसकी बात करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा, लेट मी जंप द गन, यहां जो युगे, जो अगला श्लोक जो है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, एक्चुअली दोनों श्लोक साथ में ही आते हैं। वहाँ जो युगे युगे शब्द जो है, वो युग जो है, दैट नीड नॉट बी ऑफ सम फ्यू हंड्रेड ईयर्स और फ्यू थाउजेंड ईयर्स, दैट युग कैन बी एज स्मॉल एज ए सेकेंड ऑल्सो, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन भगवान यहाँ ये कहते हैं कि एक युग में, दैट ड्यूरेशन ऑफ द युग कुड बी एनी, दैट विल डिस्कस लेटर, जितनी बार आवश्यकता है उतनी बार मैं अवतार लेता हूँ, मैनिफेस्ट होता हूँ। उसका एक उदाहरण है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो तभी परमात्मा ने एक ही घटना में तीन अवतार ले लिए। अजित भगवान के रूप में उन्होंने समुद्र मंथन करवाया, फिर कश्यप का रूप धारण करके, कछुआ का रूप धारण करके मंदराचल को धारण किया ताकि इट डज नॉट सिंक, ऊपर से सहस्त्रबाहु रूप से मंदराचल को दबा के रखा, और जब अमृत प्रकट हुआ तभी देव और दानवों में अमृत कुंभ के लिए जब झगड़ा होने लगा तो तभी देवों को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप भी धारण किया उन्होंने। यानी घटना एक ही है समुद्र मंथन की, लेकिन उसी घटना में प्रभु ने कई रूप धारण किए। यानी भगवान का यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अधर्म की वृद्धि जब भी होती है तो वहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे जितनी भी बार जरूरत पड़े उतनी बार मैं अवतार लेता हूँ। अभी भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमने पहले आगे देखा था तीन फैक्टर्स अवतार लेने में, एक तो कारण, दूसरा स्वरूप, और अब ये तीसरा कार्य की बात आ रही है। कारण में हमने देखा था कि मनुष्य को जन्म लेने में और परमात्मा को अवतार लेने में फर्क कारण में ये है कि मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से जन्म लेता है, परमात्मा अपनी मर्जी से जब भी उनको ठीक लगे एट हिज फ्री विल ही मैनिफेस्ट्स। यानी हमारे लिए जन्म लेना बंधन है, उनके लिए प्रकट होना वो उनकी फ्री विल है। अभी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि क्यों होती है? ये जो जीवात्मा है वो अंश तो परमात्मा का ही है, तो जब जीवात्मा, लेट अस फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि ये जीवात्मा परमात्मा का अंश होते हुए परमात्मा से जब अलग हुआ, बराबर, आपको याद होगा एक पर्टिकुलर सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम जब भी जन्म लेते हैं तभी माता के गर्भ में जब भी होते हैं तभी सातवें महीने में या आठवें महीने में हमको हमारे सभी पूर्व जन्म जो हैं वो पूरा उसका फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है, और तभी हम परमात्मा के सानिध्य में होते हैं, और उस वक्त हम परमात्मा को प्रॉमिस करते हैं कि अभी मैं ऐसे नखरे नहीं करूंगा, मैं माँ के गर्भ से जब भी मुझे मुक्ति मिलेगी तो हे प्रभु मैं मेरा ध्यान आप में ही रखूंगा, दूसरा कोई नाटक कोई मस्ती नहीं करूंगा। ये प्रॉमिस हम भगवान को देते हैं और तभी हमारा जन्म होता है। लेकिन जैसे ही बाहर हम आते हैं कुत्ते की दुम, संसार हमें इतना भाने लगता है कि ये संसार की, संसार के जो पदार्थ है वो पदार्थों में से सुख पाने की इच्छा होती है। और ये बात एम्फेटिकली हम क्यों कह सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि किसी का भी बच्चा हो, फिर वो धनवान के यहाँ पैदा हुआ बच्चा हो या तो झोपड़पट्टी में रहती हुई किसी काम वाली बाई के यहाँ बच्चा जन्मा हो, लेकिन ताजा जन्मा हुआ शिशु जो है वो सभी को प्यारा लगता है। उसके चेहरे पर जो एक प्रकार की शांति, एक प्रकार की जो मुस्कान होती है, उसकी वजह यह है कि वो परमात्मा के दर्शन करके आया है। ये जो सारी बात आपको बताई गई उसके पीछे आप बोलोगे कि आप ऐसे आर यू शूटिंग इन द डार्क, ऐसे फेंक तो नहीं रहे हैं, लेकिन ये हमारे संतों ने ये बात बताई है कि दिस इज द प्रूफ कि हम परमात्मा से मिलकर आते हैं और इसलिए सभी ताजा जन्मा हुआ शिशु सभी को प्यारा लगता है, बिकॉज दैट आत्मा जीवात्मा वॉज इन कॉन्टेक्ट विद परमात्मा और वहां से परम शांति प्राप्त करके जगत में आता है, परमात्मा को वचन देकर आता है कि अब तो मैं संसार में जाऊंगा प्रभु, आपका ही ध्यान करूंगा। और ये हम जन्म जन्मांतर में ये करते हैं भगवान के साथ, ये हमारा खेल चलता है। जैसे ही संसार में आए तो संसार के पदार्थों से सुख पाने की इच्छा, संसार के रिलेशन से सुख पाने की इच्छा, और हमें ऐसा लगता है कि इसको पाने में ज्यादा सुख है। कोई संबंधों से हम सुख पाना चाहते हैं, कोई परिस्थिति से हम सुख पाना चाहते हैं, कोई वस्तु से हम सुख पाना चाहते हैं, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तीन फैक्टर हम बार बार उसकी चर्चा करते हैं। और हमारी वृत्ति इनके साथ जैसे जैसे हमारा रिलेशन संबंध इन चीज़ों से गाढ़ होते जाता है, वैसे वैसे हमारा पतन होता है, क्योंकि हम आए हैं शुद्ध सात्विक रूप में परमात्मा का दर्शन करके और वापस आके जगत के साथ जैसे जैसे हमारा संबंध बनता जाता है वैसे वैसे हम परमात्मा से दूर दूर दूर दूर होने होते हैं। और फिर सांसारिक भोगों में, सांसारिक वस्तुओं की संग्रह वृत्ति में आसक्ति बढ़ती जाती है, और जैसे ही ये आसक्ति बढ़ती है उसमें साथ में लोभ आता है, मोह आता है, राग आता है, द्वेष आता है, और ये सारे फैक्टर्स जब उस बढ़ने लगते हैं, आसक्तियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे समाज में अधर्म बढ़ता है। अधर्म क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम स्वार्थी बनते हैं, हम अपना ज्यादा सोचने लगते हैं, और जैसे जैसे स्वार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम दूसरों की फिक्र कम और हमारी ज्यादा करते हैं, और फिर उसमें से दुर्योधन बनता है, फिर उसमें से धृतराष्ट्र बनता है कि दूसरों का हक छीनकर अपने लिए कैसे सब कुछ हथिया लेना, ये एक मानव सहज वृत्ति बन जाती है। क्या 16वें अध्याय में भगवान ने इसके ऊपर तो बहुत लंबा डिस्कशन किया है, लेकिन जब भी आएंगे तभी उसके बारे में बात करेंगे। क्या तो ये सांसारिक सुखभोग तथाकथित और ये संग्रह करने में आसक्ति हमारी बढ़ती है। सी हम क्या सोचते हैं कि क्योंकि ये पृथ्वी की चीज वस्तुओं से हमें सुख प्राप्त होता है, हमारे सुख की डेफिनेशन ही बदल जाती है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम जितनी वस्तुओं का संग्रह करेंगे उतना हमें सुख ज्यादा मिलेगा, तो उसकी वजह से हम संग्रह करने में जुट जाते हैं, फिर वो लाव लाव वृत्ति शुरू हो जाती है, ये भी लाओ वो भी लाओ, ये भी लाओ वो भी लाओ। क्या और जैसे ये आसक्ति बढ़ने लगती है, व्हेन द क्रेविंग इंक्रीजेस, ए लस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स, लस्ट फॉर थिंग्स, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तीनों में जैसे हमारी ये आसक्तियां बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हम धर्म के मार्ग से अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। फिर पैसे कमाने के तरीके बदल जाते हैं, लोभ जैसे बढ़ता है वैसे लोगों के साथ रिलेशन में भी हम धोखाधड़ी करने लगते हैं। यानी ये जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स जो है, वो हमारे में धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, और समाज में पापाचरण बढ़ता है, और ये बढ़ने से धर्म जो है उसकी ग्लानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म की जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है। श्रीमद् भागवत में इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है कि जब ही पांडव वनवास चले गए थे, महाभारत के बाद की जो बात है, महाभारत का युद्ध हो गया और पांडव हिमालय में चले गए, और हस्तिनापुर का जो राज्य था वो परीक्षित को सौंप कर चले गए, और परीक्षित एक बार जब नगरचर्या करने निकले थे तभी उन्होंने देखा कि एक बैल जिसका एक ही पैर था और उसको कोई एक शूद्र व्यक्ति उसको डंडे से मार रहा था, और तभी परीक्षित ने उसको पूछा कि भाई ये कौन है, तो पता चला कि ये जो बैल है वो धर्म का स्वरूप है। धर्म के चार चरण हैं, उसमें से सतयुग, त्रेता और द्वापर में एक एक चरण लुप्त होते गए। अभी ये धर्म के चरण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, भागवत में बहुत अच्छी बात है उसकी आई है, थोड़ा सा उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय के 18 से 25वें श्लोक श्रीमद् भागवत का जो अभ्यास करते हैं उनके लिए रेफरेंस बताता हूँ कि वहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि सतयुग में धर्म के चार चरण थे, सत्य, तप, दया और दान। ये चार चरण के ऊपर ये बैल नंदी खड़ा है। और उस समय सतयुग में लोग पूरी निष्ठा के साथ धर्म का आचरण करते थे, अपने अपने धर्म का स्वयं पालन करते थे, क्योंकि धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। और सतयुग में लोग बहुत संतोषी थे, दयालु थे, सबसे मित्रता रखते थे, सबसे प्यार मोहब्बत रखते थे, और इसलिए सब शांत थे। किसी का मन, their minds were not agitated, they were not in the kind of the mind frame in which we are now. और मन और इंद्रिया उनके वश में रहा करते थे और इसलिए एक क्रेविंग नहीं था। सुख और दुख की जो परिभाषा आज हमने देखी है वैसा उनके लिए कुछ नहीं था, they were living happily. कोई फर्क नहीं पड़ता था। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पाइनो नित्यांतांति दीक्षस्व भारत, जो दूसरे अध्याय में भगवान ने हमने जो सिखाया था उसको भलीभांति उनको पता था कि भाई दिस इज हाउ इट इज। और सब देर वॉज अ सेंस ऑफ इक्वानिमिटी, सबको अपने जैसे ही मानते थे, सरीखे ही मानते थे, कोई किसी को तकलीफ नहीं देते थे। सतयुग की बात है। हाँ जी, अभी धीरे धीरे जैसे सतयुग पूरा हुआ और त्रेता आया। सी ये जो युगों का नाम है ये चरण के ऊपर से ही है। सतयुग में चार चरण थे, फिर बाद में त्रेता आया इसलिए तीन चरण, फिर बाद में द्वापर आया इसलिए दो चरण, और फिर कलयुग जो है उसमें एक चरण था उसका धर्म रूपी बैल का। तो त्रेता में अभी दिस इज द सत्य, तप, दया और दान, ये इन दिस क्रोनोलॉजी। तो जब सतयुग गया और त्रेता आया तो सत्य गया, यानी लोग जो सत्य के लिए जान देने के लिए तैयार थे वो सत्य का एलिमेंट चला गया। तो तब खाली तीन चरण बचे, तप, दया और दान। तभी लोग तपस्वी थे। त्रेता में राम जी का प्राकट्य हुआ था और राम जी का शुरू उनके बाल्यकाल में उनका सबसे बड़ा कर्तव्य था कि जो तपस्वी ऋषि मुनि थे बराबर उनकी रक्षा करना। नो मुनि आए थे दशरथ राजा के पास, कहानी अपने रामायण में पढ़ी होगी, और राम और लक्ष्मण को दशरथ राजा ने भेजा था इन सारे तपस्वियों के तप की रक्षा करने के लिए, क्योंकि जो राक्षस आते थे वो उनके यज्ञ कुंड में हड्डियाँ डालते थे या तो यज्ञ कुंड को बुझा देते थे और यज्ञ में बाधा डालते थे। तो ये तप का रक्षण करने के लिए ये राजकुमारों को दशरथ राजा ने भेजा था। तो तभी वह सत्य जो है लुप्त हो गया था, सतयुग गया। तो त्रेता में तीन चरण रह गए, तप, दया और दान। तो तभी तप का प्रभाव था, सतयुग में सत्य का प्रभाव था, त्रेता में तप का प्रभाव था, फिर वो लुप्त हो गया। फिर द्वापर आया जहाँ भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ द्वापर में, वहाँ दया और दान, दया का लोगों में दया थी, तप तो नहीं करते थे तपस्वी लोग, तभी तो करीब करीब ये हो गए थे। एक्चुअली थोड़ा साइड ट्रैक करूँ तो एक बात ये भी समझ ले हम कि रामावतार में जब भी ये सारे ऋषि मुनि का राम जी ने रक्षण किया तो इन ऋषि मुनियों ने, उनको तो पता चला था तपस्वी थे, तो उनके तप के प्रभाव से मालूम था कि ये तो परमात्मा का ही अवतार है क्या, तो उन्होंने राम जी से प्रार्थना करी थी कि प्रभु आपने हमारी रक्षा की लेकिन हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हम आपकी सेवा से वंचित रह गए। तो तभी राम जी ने उनको कहा था कि मेरा अगला जब भी प्रागट्य होगा तब हम वापस साथ मिलेंगे और तब हम जो भी आपकी इच्छा है मनीषा है आप पूर्ण कर लेना। तो कृष्णावतार में ये सारे तपस्वी गोप गोपियों के स्वरूप में परमात्मा के साथ प्रकट हुए थे। तो व्रज में जो गोपियों के साथ और या तो गोपाल गोपबालों के साथ परमात्मा ने जो लीला करी थी वो एक कोई और नहीं लेकिन ये तपस्वी थे, सात्विक आत्माएं थी सब। और वेद की ऋचाओं ने भी गोपियों का वेश धारण करके कृष्णावतार में जन्म लिया था। तो कृष्णावतार में जो गोप गोपी वगैरह जो है जिनके साथ परमात्मा ने लीला करी थी, दे वेर ऑल वेरी वेरी हाईली प्लेस्ड सोल्स, यू नो, बहुत सात्विक आत्माएं थी। तो फिर द्वापर जब भी गया तो दया भी गई, कंस आया, उसमें दया का कोई ये ही नहीं था। और कलयुग जो है यह मात्र दान के ऊपर टिका हुआ है कि कलयुग में अभी भी लोग दानी हैं, दान करते हैं, लोगों का कुछ ख्याल करते हैं, इसलिए कलयुग है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कम होते गए, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स बढ़ते गए, जैसे धर्म के चार चरण थे वैसे अधर्म के भी चार चरण है, असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह। तो जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया वैसे वैसे ये सद्गुणों का प्रभाव कम होने लगा, सत्य, तप, दया और दान का प्रभाव कम होने लगा और धीरे धीरे असत्य, हिंसा, असंतोष और कलह का प्रभाव बढ़ने लगा। तो कलयुग में लोग ज्यादातर हम देखेंगे तो लोभी होते हैं, दुराचारी होते हैं, कठोर हृदय के होते हैं क्या। और फिर भी दान का महत्व कलयुग में है तो इसकी वजह से अभी भी कुछ सामंजस्य टिका हुआ है। तो युग की जो मर्यादा है उससे भी धर्म का यदि ज्यादा ये हो गया, पतन हो गया, ह्रास हो गया, तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो यदा यदा के साथ ये जुड़ा हुआ है, तदा तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मुझे अवतार लेना पड़ता है या तो मैं अवतार ग्रहण करता हूं। तो परमात्मा का अवतार लेने का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रयोजन है, वो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना। और क्यों भगवान को यह करना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा करुणावान है, हमारे वो सुहृद हैं, हमारी भलाई चाहते हैं, इसलिए लोगों को पतन में से रोकने के लिए स्वयं अवतार लेकर आते हैं। ये उनकी बड़ी कृपा है। हमारा दैनंदिन एग्जाम्पल में भी देखे हैं तो मान लीजिए हम माता पिता हैं और अपना समझो के बच्चा बालक जो है कोई गलत संगति में किसी के साथ लग गया क्या, तो हमें थोड़ा अपना रौद्र स्वरूप भी दिखाना पड़ता है वो बच्चे को अपनी जगह पर ठीक लाने के लिए। इसी तरह जो भी नेगेटिविटी समाज में बढ़ती है, संसार में बढ़ती है, तो उनको लाल आंख दिखाने के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, क्योंकि ताकि उसको निकाल के वापस सद्गुणों की स्थापना कर सके। यानी ये जो सांसारिक कर्म है या तो सांसारिक वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों में जो हमारा लगाव है, वो सकाम भाव जितना तीव्र होता जाता है, जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे धर्म की हानि होती है। और इसकी वजह से हम फिर किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए आई विल नॉट से मजबूर हो जाते हैं, वी गेट टेम्प्टेड। और आज के ज़माने में हम देखते हैं कि किसी के को धोखा देना, किसी धोखाधड़ी करके किसी का पैसा हथिया लेना, या तो देर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन साइड, यू नो, किसी को आपने फ्लैट रेंट पे दिया और एग्रीमेंट बराबर ठीक से नहीं किया तो ही टेंड्स टू बिकम द ओनर ऑफ द फ्लैट। यानी दूसरों की चीज़ को कैसे हथिया लेना, ये बात बहुत धीरे धीरे तीव्र होती जा रही है, और यही है अधर्म का अभ्युत्थान। तो अधर्म, पाप, अन्याय आदि सब होता है, और ये क्यों होता है ये भी भगवान ने हमको तीसरे अध्याय में सिखाया था। इसके ऊपर हमने बहुत लंबी चर्चा करी थी, यदि आपको याद होगा तो, कि अर्जुन ने परमात्मा से पूछा था 36वें श्लोक में कि हे प्रभु, कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यक्ति अनजाने में, नोइंगली और अननोइंगली, ही इज फोर्स टू डू अधर्म, में वो घसीटा जा रहा है, हमको ऐसा लगता है कि कोई हमें उसमें खींच के ले जा रहा है, ऐसा क्यों परमात्मा? उसका जवाब देते हुए भगवान ने तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा था, और उसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी, आपको याद होगा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप मा विद्येन वैरिणम। यानी भगवान ने तभी बताया था कि यह काम, यह क्रोध, सी ये स्पेसिफिकली एम्फेसाइज, काम एष क्रोध एष, ये काम यह क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। और ये दोनों कैसे हैं? महाशन, अशन यानी खाना, महाशन महा बहुत खादेड़ हैं, यानी ये जो कामनाएं हैं वो लाव लाव कभी परितृप्ति होती नहीं, और महापापमा बड़े पापी है। और फिर भगवान ने अर्जुन से कहा था विद्धि एनम इह वैरिणम, जब भी भगवान को कोई ठोस बात करनी होती है एकदम एम्फेटिकली, तभी विद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग किया कि अर्जुन तुम जान लो ये तुम्हारे इस संसार में वैरी है, ट्रीट देम एज योर एनिमीज। तो ये काम और ये क्रोध जब भी बढ़ने लगते हैं तो इससे अधर्म बढ़ता है, कामनाओं से अधर्म बढ़ता है, क्रोध से अधर्म बढ़ता है। और आज हम देखते हैं कलयुग का जो प्रभाव है उसमें 6 महीने के बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे दो और फिर उसके हाथ में से मोबाइल को छीन लो और फिर देखो बच्चे का रिएक्शन क्या होता है। उसको चाहिए वो मोबाइल, वो उसकी कामना है, उसका वो अटैचमेंट है, और उसके हाथ में से जो ले लिया, फिर वो जो छटपटाता है और जो क्रोध करता है, जो क्रोधित होता है, ये कलयुग के लक्षण है। और भगवान कहते हैं कि जब भी इसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है तो फिर इस काम का नाश करने के लिए, निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूं। हमारे मन में ये सवाल आएगा कि अब तो आजकल तो ये बहुत दिखाई दे रहा है, नेगेटिविटी तो बहुत बढ़ गई है क्या, जहाँ देखो वहाँ सभी जगह पर अनाचार ही अनाचार है, और उसमें एक पर्टिकुलर क्लास जो है हमारा राजनीतिज्ञों का, पॉलिटिशियंस का, उनकी तो बात ही कुछ और ही है कि वहाँ कोई नीति नियम कुछ नहीं है। इतना सब होते हुए भी भगवान अवतार क्यों नहीं लेते हैं क्या? लेकिन इसमें ऐसा है कि ये इंटेंसिटी का बढ़ना जरूरी है। भगवान, वैसे आपने बोल दिया कि आ जाओ भगवान, और भगवान आ जावे तो भगवान के एम कहूँ थोड़ो रेडो बैठो छो, क्या हलो आऊँ तुम्हें क्यों एटले, लेकिन सी इफ यू अभी भी भगवान अवतार क्यों नहीं लेते, ये यदि हमारे मन में सवाल आया तो एक बात हम देखें कि त्रेता में राक्षस ऋषि मुनियों को इतना परेशान करते थे, उनको मार डालते थे, उनकी हड्डियों का ढेर लगाते थे, क्या द्वापर में भी कंस जैसे महापापी लोग थे, जरासंध था, कंस था। कलयुग में दो नेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग, लेकिन कलयुग में धार्मिक पुरुष जो है, जो धर्म का अनुसंधान करते हैं, हमारे जैसे लोग समझो ना, तो अभी हमें कोई परेशान नहीं करता है। आपको घर में बैठ के भगवान का भजन करना है बराबर, तो आप भली भांति कर सकते हैं ना, क्या हर सोमवार को या मंगलवार को मंदिर में जाके दो दो घंटा तीन तीन घंटा भजन करते, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आसानी से आराम से करते हैं आप। यानी जब भी अभी इसको आप प्रहलाद के समय के साथ कंपैरिजन करिए, हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद, उसको भगवान का विष्णु का नाम लेने की पाबंदी थी, और क्योंकि उसने विष्णु का नाम लिया तो इसलिए उसके ऊपर उसके ही पिता हिरण्यकशिपु ने कितने अत्याचार किए थे। इतना अत्याचार जब भी प्रहलाद पर हुआ, तब परमात्मा को नृसिंह रूप धारण करना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। तो अभी कलयुग में हम बोलते हैं कलयुग है, कलयुग है, नेगेटिविटी बढ़ी है, लेकिन नेगेटिविटी के साथ लोग भगवान का नाम भी तो लेते हैं, या भगवत गीता के क्लास में आके बैठते तो हैं। क्या हिरण्यकश्यप के जमाने में ऐसे क्लासेस वेर नॉन एग्जिस्टेंट, इट वॉज नॉट अलाउड, ऐसा कुछ किया तो सीधा शिरच्छेद, खटाक। तो कलयुग में अभी तक धर्म का इतना रास नहीं हुआ है कि भगवान को आना पड़े, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या भगवद गीता के क्लास में भी लोगों की संख्या धीरे धीरे तादाद कम होती जा रही है, और जैसे जैसे और कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, लोग धर्म को ही भूलने लगेंगे, तो फिर कली का अवतार तो भगवान को लेना ही हो, तो भगवत में लिखा है आने आने वाला, जब आने है तभी आएगा। अभी परमात्मा हमेशा स्वयं अवतार लेकर भी नहीं आते हैं, छोटा मोटा करेक्शन करना है तो अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं, तो कोई महापुरुष प्रकट हो जाते हैं, जैसे बीच में नरसी आ गए, मीराबाई आ गई, संत ज्ञानेश्वर आ गए, एकनाथ आ गए, ऐसे संत पुरुष आते रहते हैं। तो वो लोग आके जो अपने से हो सके उतना थोड़ा बहुत करेक्शन करके जाते हैं, ताकि समाज में थोड़ी और पॉजिटिविटी बढ़े। जब हमारे आजकल के जो संत लोग हैं जो अपना कार्य करते हैं, तो सब परमात्मा ही कार्य करते हैं, हम भी यहाँ बैठे बैठे उसमें थोड़ा छोटा मोटा योगदान देते हैं, तो हम परमात्मा ही कार्य हो रहा है ना, ये परमात्मा का, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम पॉजिटिविटी को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये एक्टिविटी पूरी खत्म नहीं हुई है, ये प्रवृत्ति अभी भी चालू है। यानी कि कलयुग का प्रभाव इतना इंटेंस नहीं हुआ है कि जो पहले हुआ था त्रेता में या द्वापर में, क्या कि दुर्योधन का जो प्रभाव था, या तो कंस का जो प्रभाव था, या तो त्रेता में जो राक्षसों का प्रभाव था और रावण का जो प्रभाव था, ऐसा अभी तक यहां नहीं है, लोगों में धर्म दिखाई देता है। इसलिए परमात्मा बोलते कि अभी मुझे अवतार लेने की जल्दी नहीं है, बीच बीच में कोई गड़बड़ ज्यादा हो गई तो मैं मेरे रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सनातन धर्म में यज्ञ यागादि क्रियाएं परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए प्रिस्क्राइब की गई है, लेकिन ये वेदों से आई है सारी प्रक्रिया, लेकिन इसमें सकाम यज्ञ भी करने की विधियां बताई गई है वेदों में, कि भाई आपको कुछ धन चाहिए, या तो आपको संतान चाहिए, या तो आपको पत्नी चाहिए, या तो आपको अच्छा पति चाहिए, तो ये यज्ञ करो तो आपको ये मिलेगा। बराबर, अभी हुआ क्या कि दैट वॉज मेंट फॉर एक्सेप्शनल केसेस, कि भाई कभी कोई ऐसी आसमानी सुल्तानी हो गई तो आप ये यज्ञ कर लो तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लोगों ने क्या किया, उसका जरूरत से ज्यादा उपयोग करना शुरू कर दिया। तो यज्ञ यागादि होते थे, लेकिन सारे यज्ञ जो होते थे वो सकाम होने लगे, और उसमें से भी कहाँ से वो सब बातें आ गई पता नहीं, ये पूरा एबरेशंस कैसे हुआ। उसमें फिर पशु बलि और नर बलि भी होने लगा यज्ञों में। बलि दोगे तो माता जी खुश हो जाएगी, या तो ये देवता खुश हो जाएंगे, भैरव खुश हो जाएंगे करके ये होने लगा। तो ये इतनी मात्रा बढ़ गई, तो उसको करेक्ट करने के लिए भगवान ने बुद्धावतार, ये अंशावतार है, पूर्णावतार नहीं है, कृष्णावतार पूर्णावतार था। तो भगवान ऐसे बीच बीच में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते रहते हैं, क्या जैसे सत्य की स्थापना करने के लिए गांधी जी आ गए, गांधी जी ने सत्य का थोड़ा प्रभाव बढ़ाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बीच बीच में भगवान कोई अपने पार्षद को भेज देते कि चलो भाई तुम जाओ, नरसिंह मेहता आ गए, मीरा आ गई, ये जो संत हमारे जो सारे हैं वो सब आते जाते रहते हैं। तो जब तक ये संत लोगों का प्रभाव होता है तब अधर्म की इतनी वृद्धि नहीं होती है और धर्म बना रहता है, क्या? लेकिन जिस दिन संसार में इन धार्मिक व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप मंदिर में जाकर भजन करते हैं सोमवार को और किसी ने आकर आपकी मारपीट करना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, आपको वहां से भगाने की प्रवृत्ति शुरू कर दी, या तो यहाँ भगवद गीता के क्लास में आप बैठे और कोई आ गया और बोला चलो निकलो यहाँ से बाहर, भागो यहाँ से, डंडा लेकर आ गया, तो ऐसे अत्याचार जब भी बढ़ने लगेंगे तब धर्म का प्रभाव कम होता जाएगा। क्योंकि फिर क्या है, लोग डर के मारे ये सब एक्टिविटीज करना बंद कर देंगे कि भाई चलो वे मार खावा करता, भजन कर दियो, बंद कर दियो। एक बार देखा, दो बार देखा, बार बार कोई आके ऐसी कर करके नहीं नहीं करने का भजन, जाने दो, तो क्या हुआ, एक्टिविटी बंद हो गई। तो इस तरीके से धर्म की एक्टिविटी जैसे जैसे बंद होने लगेगी, धर्म करने वाले धार्मिक लोगों के ऊपर अत्याचार जैसे बढ़ने लगेंगे, तो ये पॉजिटिविटी कम होती जाएगी, नेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तब भगवान बोलते हैं कि मैं अवतार लूंगा। तो अभी तक कली का इतना भयंकर प्रभाव नहीं है कि परमात्मा को आना पड़े, लेकिन ये होगा, धीरे धीरे होगा। देखिए अभी इफ यू एग्जामिन द पीढ़ी दर पीढ़ी, अभी आप हैं, आपके प्रजा जो है, आपके पुत्र पुत्रियां जो है, उनको धर्म में इतना लगाव नहीं है जितना आपको है, और आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको तो बिल्कुल नहीं है, वो भी तो कॉन्वेंट में पढ़ने लगे। तो जितना लगाव आपको है उतना लगाव आपके पुत्र पुत्रियों को नहीं है, और उनके बच्चों को और भी नहीं, अभी उनका बच्चों को क्या होगा पता नहीं। तो धीरे धीरे धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी ये धर्म का ह्रास होता जा रहा है, और जैसे जैसे ये मात्रा बढ़ती जाएगी तो एक समय आएगा भगवान को करेक्शन करने के लिए स्वयं आना पड़ेगा। तो जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए, मान लीजिए कि कलयुग है, तो अभी तो एक ही चरण बचा है दान का, बराबर, सत्य गया, तप गया, दया गई, अभी मात्र एक दान बचा है कि लोग दान करते हैं, ये भी जब बंद हो जाएगा तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा। क्योंकि धर्म जो है वो एक बहुत पवित्र सत्य है, एंड एक्चुअली इट इज द मैनुअल ऑफ लाइफ, ये हमारी रूल बुक है, और उसको पालन करना समाज का कर्तव्य है। लेकिन लोग जब भी इस बात को भूल जाते हैं तो फिर हमारे में और पशु में कोई फर्क नहीं रहता है। संस्कृत का एक बहुत बड़ा प्रचलित सुभाषित है, आहार निद्रा भयमैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हितेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीजें जो हैं वो मनुष्य और पशु दोनों में समान है, मनुष्य भी ये करते हैं पशु भी करते हैं, पशु को भी खाना चाहिए, हमको भी चाहिए, उसको भी निद्रा चाहिए, हमको भी निद्रा चाहिए, या भाई पशु को भी लगता है, हमको भी लगता है, और मैथुन सेक्स हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो चार जो फैक्टर्स है वो मनुष्य और पशुओं में कॉमन है। तो मनुष्य मनुष्य क्यों है और वो पशु क्यों नहीं है? तो सुभाषित कर धर्मेण तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म जो है एक विशेष है, पशु में धर्म नहीं है। आपने कभी देखा कि कोई बैल या तो कोई कुत्ता या तो कोई गधा या तो कोई घोड़ा जाके मंदिर में घंटी बजावे, या तो गायों की या तो गधों की कोई भजन मंडली होवे, या तो किसी और किसी पशु पक्षी या तो प्राणियों का गीता का क्लास हो? नहीं, मनुष्य का ही होता है। यानी धर्मेण तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्य में धर्म ही एक विशेष है, इसलिए हम मनुष्य है, पशु नहीं है। और जिस दिन ये धर्म चला जाएगा तब हमारे में और पशु में कोई फर्क नहीं रहेगा। और हम देखते हैं आजकल कि ये धर्म जब नहीं होता है तो ऐसे लोग दो पैर वाले पशु ही हैं, द्विपद पशु जिसको बोलते हैं। मनुष्य लोग मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु ही घूम रहे हैं। तो ये जब भी धीरे धीरे होता जाएगा तो परिवार का सुख जो है वो क्योंकि जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ता जाएगा तो प्रत्येक सभ्य कुटुंब का जो है वो अपने अपने स्वार्थ की सोचने लगेगा, और जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ता जाएगा तो परस्पर का आपसी जो सामंजस्य है, एक दूसरे का जो सहयोग है, लिव एंड लेट लिव की जो भावना है कि मैं आपको एकोमोडेट करूँ, आप मुझे एकोमोडेट करें, मैं आपका ख्याल करूँ, तुम मेरा ख्याल करो, ये जो भावना है जैसे जैसे लुप्त होती जाएगी वैसे वैसे धर्म का राश होने लगेगा। तो मनुष्य को जो शोभा देने वाला जो उच्च जीवन है कि जिसमें ये सारे फैक्टर्स हैं, ये धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहे हैं। तो बीच में कोई ऐसा महापुरुष आ जाता है कि व्यक्ति समाज में थोड़ा हमारे जीवन के नैतिक मूल्यों का स्तर को थोड़ा ऊपर उठा लेता है, लेकिन वापस वो शुरू हो जाता है गिरना। तो मात्र नैतिक मूल्यों का बढ़ावा जरूर नहीं है, लेकिन ये जो दुष्टता है उसका नाश भी करना जरूरी है। तो इसलिए ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर परमात्मा करेक्शन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन भगवान को क्योंकि क्या होता है कि ये जो धर्मात्मा आते हैं, ये धर्मात्मा में ये कैपेसिटी नहीं होती है कि ये सब नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं उनके साथ वो भिड़ सकें क्या। तो भगवान बोलते हैं कि फिर एक बड़ा करेक्शन करने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ता है। मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री है, बराबर है, और फैक्ट्री में वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं, ठीक चल रहा है, और फिर बीच में कोई अच्छा ऑर्डर आ गया, प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपका मैनेजर वगैरह प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह सब फ्लोर शॉप पर सब लोग आपने रखा है, फिर भी आपको लगता है कि बराबर व्यवस्थित काम नहीं चल रहा है, तो आपने एक सुपरवाइज़र और डाल दिया कि भाई तुम इसका ज़रा ये क्वालिटी कंट्रोल में ध्यान रखो, फिर भी क्वालिटी बराबर ठीक नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, आपको अपने आप को फिर शॉप फ्लोर पर जाके देखना पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, बराबर। सो फॉर करेक्टिंग दैट प्रॉब्लम, जैसे ओनर स्वयं एक बार एक शॉप फ्लोर पे चक्कर लगा के आता है, वैसे परमात्मा भी कभी कभी आकर एक ऐसे एक चक्कर लगा के जाते हैं क्या। लेकिन फर्क ये है कि वहां जो मैनेजर है सुपरवाइजर है, मैनेजर सुपरवाइजर है, ओनर जो है वो ओनर है उसकी, और उसकी इसमें यानी परमात्मा आते हैं मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं क्या, लेकिन परमात्मा शॉप फ्लोर के ऊपर जब भी चक्कर लगाने जाते हैं तो परमात्मा डज नॉट बिकम सुपरवाइजर, ओनर डज नॉट बिकम अ सुपरवाइजर, ओनर स्टिल रिमेन्स द ओनर, दो ही अपियर्स, वो दिखता है सुपरवाइजर का काम करते हुए टेम्पररीली, लेकिन वो स्वयं सुपरवाइजर बनता नहीं, ओनर ओनर ही रहता है, उसी तरह परमात्मा भी अवतार धारण करके हमारे सामने मनुष्य का रूप लेते हुए यहाँ पृथ्वी पर कभी दिखाई दिए तो मनुष्य नहीं बनते, ही डज नॉट बिकम द सुपरवाइजर, ही स्टिल रिमेन्स द ओनर, वो परमात्मा ही है। तो ये जो प्रयत्न जो है कि शरीर धारण करते हैं लेकिन वो अपना स्वामित्व खोते नहीं, लाइक द ओनर, ही डज नॉट बिकम सुपरवाइजर, ही स्टिल रिमेन्स द ओनर। शॉप फ्लोर पे आना नहीं होना, कब आना कैसे आना, ये मालिक की मर्जी के ऊपर निर्भर है। लेकिन वहां जो कामदार है उसको तो सुबह 8 बजे की शिफ्ट है तो 8 बजे आना पड़ता है, कार्ड पंच करना पड़ता है। परमात्मा को शॉप फ्लोर पर जाने के लिए कार्ड पंच नहीं करना पड़ता, परमात्मा को कोई टाइम डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मैं राउंड 11 बजे ही लगाऊंगा या तो 10 बजे ही लगाऊंगा, अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी मर्जी से निकल जाएंगे। तो ये फर्क है परमात्मा में और हमारे में। हमें वहां टाइम पर कार्ड पंच करके हमारे कर्मों के अनुसार हाजिर होना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, परमात्मा मर्जी आए तभी राउंड लगा के निकल जाते हैं। तो वो ये सारी उपाधियों के दास नहीं बनते, हालांकि हम ये माया के अधीन रहते हैं। इस बात के साथ परमात्मा हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद भी देते हैं, दैट डोंट वरी, आई एम देयर टू सेट राइट द थिंग्स। जभी जभी कुछ गड़बड़ होगा तो मैं यहां हूं, आई विल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सेट द थिंग्स राइट। अभी भी आप देखेंगे तो सृष्टि पर ऐसे कई संत व्यक्ति, पॉजिटिव आत्माएं विचर रही हैं और वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। क्या यहां एक बात, अभी ये जो सोकोल्ड, अभी इसमें भी दो प्रकार हैं। अभी ये जो सोकोल्ड संत जो हैं उनमें भी कलयुग का प्रभाव, लोभ की वृत्ति आने लगी है, तो अपना अपना पंथ बनाकर अपने अपने वाड़े में सब घेटों को बुला रहे हैं कि हमारे पास आ जाओ, वो बोला हमारे पास आ जाओ, बोला हमारे वाले अच्छा है, बोला हमारे वाला अच्छा है, क्या, और अपना अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो सच्चे संत हैं वो उनको इन लोगों का साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अपना कार्य करते हैं और सबको परमात्मा की राह दिखाते हैं। क्या आप यदि बिजनेस में हैं, सी इसका प्रमाण क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप बिजनेस में हैं तो आपका जो कस्टमर होगा उसको आप कॉम्पिटिटर की दुकान बताएंगे नहीं, बराबर। यदि आपके पास वो पर्टिकुलर मटेरियल नहीं है तो आप कस्टमर को क्या बोलेंगे, 2 दिन के बाद आओ मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाजू वाले की दुकान में यही चीज़ मिल रही है वहाँ से ले लो। ए बिजनेसमैन नेवर शोज द कॉम्पिटिटर टू हिज क्लाइंट। इसी तरीके से हमारे जो आज के जो सोकॉल्ड धर्मात्मा जो हैं वो कहते हैं कि मेरी ही बात सुनो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और मत जाओ। हालांकि जो सच्चे संत होते हैं उनका कहना क्या है, सबकी सुनो, आपको जो ठीक लगे वो एक्सेप्ट करो, ग्रहण करो। क्या तो आप तो एड्रेस, हाँ भाई वहां जाना है वहां जाओ। द बॉटम लाइन इज, जहां से भी सात्विकता हमें प्राप्त होती है वहां से उसको हम ग्रहण करें। इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां ही मिलता है, इधर नहीं मिलेगा। क्या इसलिए हमारे क्लास में, हम तो सब साध्या ही हैं, तो हमारे क्लास की भी यही एक रस्म रही है कि जहां से भी अच्छी चीज मिलती है उसको लेकर जोड़कर हम उसको आपस में बांट लेते हैं। तो हमारा कोई ये नहीं कि भाई वी फॉलो ए पर्टिकुलर थिंग कि भाई हम मात्र इसके ही फॉलोअर, इसको उनको ही फॉलोअर हैं या तो फलाना का ही फॉलोअर हैं, नहीं, हमको जहाँ से जो भी अच्छा मिलता है वो ले लिया, ग्रहण कर लिया। हम मधुमक्खी के जैसे हैं, जो फूल के ऊपर से नेक्टर मिला वो हमने ले लिया और अपने लिए ये कर लिया। तो हम अलग अलग बगीचों में घूमते हैं और अच्छे अच्छे फूल जहाँ से मिलते हैं वो सभी का हम माला बना के परमात्मा को अर्पण कर देते हैं क्या। लेकिन ये जो ह्यूमन ईगो जो है, एक अहंकार जो है, मैं ही अच्छा हूँ, जिसका ये जो मत्सर है उसका उपयोग एडवर्टाइजमेंट वाले बहुत करते, जो बार बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों क्या। तो ये मत्सर है हमारे मन में, कंपटीशन की जो भावना है उसको भड़काने वाले जो हैं वो ऐसे ही कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ आओ, यहाँ से ही आपको सही चीज़ मिलेगी, आपको कहीं और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुपमंडुकता है, एक बहुत छोटी वृत्ति है। हमारे एक्चुअली ये जो अध्यात्म और ये धर्म जो है इसका विक्रय हो ही नहीं सकता, यू कैन नॉट सेल दिस प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है व्यासोच्छिष्टम सर्वम, ये सब कुछ जो हमारे पास जो धरोहर है वो व्यास मुनि की दी हुई है, व्यास का उच्छिष्ट है, सबके पास सबको अवेलेबल है। अभी मैं उसके ऊपर मेरा ब्रांड क्यों लगा दूं, क्यों ये मेरा ब्रांड है चलो पैसा दे दो, नहीं। और इस तरीके से जो धन कमाते हैं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये अपना नुकसान ही कर रहे हैं, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट उनका आध्यात्मिक सही माने में अधपतन होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मेरी बात नहीं है। तो ये ह्यूमन ईगो ऐसा है क्या कि ये बार बार ठोक बजा के बोलना पड़ता है। सो बेस्ट थिंग इज जहाँ से भी हमें अच्छी चीज़ मिलती है उसको हम ग्रहण करें। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी मैंने खुली रखी है, जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक मैं ज़रूर आऊँगा, यानी कि हमारे लिए इट इज़ अ बिग कंसोलेशन कि भाई नथिंग इज लॉस्ट, परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं, परमात्मा सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, परमात्मा को जब ठीक लगेगा तब ज़रूर आएंगे, तो हम अपने रास्ते पर बने रहें बस क्या। और ये जो श्लोक है दैट एम्फसाइजेस दैट प्रॉमिस। घड़ी कह रही है कि अभी यहाँ हमको रुकना होगा, तो आज की बात को यहाँ हम विराम देते हैं, इसी श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। आइए प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ जो सामने जो नाम डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सभी बगीचे से हम फूल चुन चुन कर उनकी माला बनाते हैं। We have reference of all this for our learning. Jai Shri Krishna.